ربي دار شا ربي دار شا دملي وردو عسكارا سلبيان ولا بسر سر خمقادة بختوارا سلبيان ولا بسر سر خمقادة بختوارا اي د ملي اردو او ملي پولیسو پلیکو کې د وطن اصلي بچیانو نور هغه وخرا رسیدلی چې تاسو د خپل مظلوم او بې وزله ولس د شهیدانو ارمانونه پوره کړئ. نو راځئ د خپلو ټوپکو شپېلۍ د دین او وطن دښمنانو صلیبي یرغلګرو په طرف ور واړوئ او ارمانونه یې له خاورو سره خاورې کړئ. ربی دار شا ربی دار شا د ملي اردو عسکارا سلبيان ولا بسر سر خمقادة بختوارا سلبيان ولا بسر سر خمقادة بختوارا ستا هدف دستر غلام دي ستا سنگرد کم پانز لکی ولا ديري پري برلا ستا د مظلوم زړه تا تسل شا هر ظالم تا درد سارا د مظلوم زړه تا تسل شا هر ظالم تا درد سارا ربی دار شا ربی دار شا د ملی اردو عسکارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا کافرانو سواز والی اسمانی کتاب قرآن دی هم جوڑ کڑای کارٹون دم قرآن باندن وکڑا هم پخلی پیغمبر قرآن باندن وکڑا هم پخلی پیغمبر ربی دار شا ربی دار شا د ملی اردو عسکارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا افغانیت دی خپل ثابت کړه کرختیا زو د افغان وی کوارث د احمد شاه او غزنوی او میرویس خان وی د ملال ټپی وایا لمی ون تر خیبر د ملال ټپی وایا لمی ون تر خیبر ربی دار شا ربی دار شا د ملی اردو عسکارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا دین تنها د ملا نه دی نه تنها د طالب جان دی یم دین یم مذهب دی یم ګران افغانستان دی د کیسو وایې سوچ کړې س دې خیال د برادر د کیسو وایې سوچ کړې س دې خیال د برادر ربی دار شا ربی دار شا د ملی اردو عسکارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا صلیبیان ولا پسر سر خمقادة بختوارا دستا ورونا دستا خویندی د اغیار په پنجو کې سو کیو باسو په بګرام کې سو موږ سر خي تور پنجرو کې وهل کېږي تړل کېږي دا دنیا ورته محشر وهل کېږي تړل کېږي دا دنیا ورته محشر را بیدار شا را بیدار شا د ملي اردو عسکر صلیبیان ولا په سر سر کم قاد بختوار صلیبیان ولا په سر سر کم قاد بختوار ستاسو لیکو کې عسکر نن غازیان شول اتلان شول د تاریخ زرینو کرخو کې خاغلی سر عنوان شول لکه تندر پرې رالویږه درنه خلاص نشي زړوره لکه تندر پرې رالویږه درنه خلاص نشي زړوره را بیدار شا را بیدار شا د ملي اردو عسکر صلیبیان ولا په سر سر ښه مقاده بختوار صلیبیان ولا په سر سر ښه مقاده بختوار ځان تیار کړه ځان بیدار کړه که مضبوط گزار پری وکڑا پاک اللہ زانا رازی کڑا سندستی گزار پری وکڑا دا غازیان و صف تراشا دا پاسم بش دل بارا دا غازیان و صف تراشا دا پاسم بش دل بارا د افغانستان اسلامی امارت د منبع الجهاد سمعی سانگی لخوا ربی دار شا ربی دار شا د ملی اردو عسکر صلیبیان ولا پسر سر کم قاد بختوار مغربیان ولا پسر سر کم قاد بختوار صلیبیان ولا پسر سر کم قاد بختوار مغربیان ولا پسر سر کم قاد